نام کا بھی قبلہ تھا، لیکن اس قبلے کی حیثیت قومی قبلے کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ایسا قبلہ ہو جو تمام اقوام کے لیے، یہ بین الاقوامی قبلہ، تو اس لیے آپ کی خواہش تھی ایک۔ دوسری بات یہ تھی کہ سابقہ کتابوں میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیں تھیں کہ آخری نبی جو ہوگا اس کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہوگا، یہ پہلی پیشن گوئیوں کے اندر یہ بات موجود تھی، اس کا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام قبلہ تھا، خانہ کعبہ۔ اور پھر اس چیز کا جذبہ آپ کے دل مبارک میں ڈال دیا گیا، اس لیے آپ کی خواہش تھی یہ دل کہ ادھر حکم ہو، لیکن مصلحت کی خاطر 17 مہینے تک ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے پڑتے رہے، لیکن دلی خواہش یہ تھی، ایک تو یہ کہ یہ بین الاقوامی قبلہ ہونا چاہیے ہمارا، دوسرا یہ ہے کہ آخری نبی اور امت کا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بیت اللہ، اس لیے آپ کو خیال بھی تھا، آپ کے دل میں یہ شوق بھی پیدا کر دیا گیا، بار بار نگاہ مبارک اوپر اٹھاتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم والی بنا دیں گے اب آپ کو اس قبلے کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، قرضا وہ آپ کی رضا پر ہم اسی قبلے کو مقرر کرتے ہیں، سو حکم ہو گیا فول وجہ کا، بس پھیر دیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر دیں، یہ اور جہاں بھی تم ہو بس پھیرو اپنے چہروں کو شت رہو اس کی طرف، یہ بھی حکم دے دیا۔ تو جیسا کہ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارک نازل ہوئی تھی تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، بنی سلمہ کے محلے میں حضرت بشر بن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ گئے ہوئے تھے، بنی سلمہ کے محلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہ سے تقریباً 4 میل کا مسافت ہوگی، وہ وہاں آپ تشریف لے گئے تھے، اور نماز کے وقت آپ ان کے محلے کی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی کہ اس دوران میں، نماز کے دوران میں وہی نازل ہوئی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اسی حالت کے اندر آپ نے رخ مبارک ہجر کر دیا، اور آپ کے پیچھے ٹھہرنے والوں نے بھی فوراً صفوں کو پلٹ دیا، عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، اسی لیے وہ بنو سلمہ کے محلے کی مسجد کا نام مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین اس کا نام ہے، دونوں قبلوں کی طرف اس نے نماز پڑھی۔ ایک تو یہ اب حکم آ گیا، دوسری بات یہ ہے حیثما کنتم، جہاں بھی تم ہو تو وہاں اس کی طرف شطر، شطر کا معنی نصف بھی ہوتا ہے اور شطر کا معنی جہت بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے اور جز بھی ہوتا ہے، نصف کا معنی حدیث میں آتا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا انی ارجو ان تکونوا شطرا للجنہ، مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں میں نصف تعداد تمہاری ہوگی، اور جز کا معنی بھی آتا ہے جیسا کہ الفرائض شطر العلم، فرائض اور یہ وراثت کا، وراثت جو ہے یہ علم کا جز ہے، نصف نہیں بلکہ جز، اور یہاں شطر کا معنی ہے طرف اور جہت۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے عین کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہو اس کو عین کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے, اور جس کو نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے, عین کی طرف نہیں. پھر یہاں مسجد الحرام فرمایا, عین کعبہ نہیں فرمایا. یہ مسجد حرام اس اعتبار سے فرمایا کہ اس کو وسعت دی گئی, عین کعبے کی طرف ہو رخ کرنا ذرا مشکل سا معاملہ ہے. مسجد حرام تو بہت کشادہ ہے, اس کی ارد گرد ہو اس کی طرف رخ کا ہونا, جہت کا بننا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کعبہ جو ہے وہ جہت بنے گا, اور جو حرم کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسجد حرام جہت بنے گی, اور جو اس سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے سارا حرم جو ہے وہ جہت بنے گا. تو ہر حالت میں عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جہت. خود دوسری حدیث میں فرمایا ہے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مشرق مغرب کے درمیان قبلہ ہے, اور یہاں ہم یوں کہیں گے کہ شمال جنوب کے درمیان قبلہ ہے, کیونکہ وہاں کی جہت مشرق مغرب کے درمیان آتی ہے. تو عین کعبے کی طرف اگر حکم دیا جاتا تو یہ دشوار تھا, مشکل تھا لوگوں کے لیے. اور جہت جو ہے وہ عام ہے, حتیٰ کہ جب تک کہ پشت نہ ہو زاویہ قائمہ ضروری نہیں ہے, زاویہ حادہ بھی اگر ہوگا تو نماز درست ہوگی. تو نماز میں کوئی, کیونکہ بین المشرق والمغرب فرمایا تو بڑی وسعت دے دی, اس واسطے جب تک کہ بالکل پشت نہ ہو جائے اس کی طرف ٹیڑھا بھی ہو جائے آدمی, نماز درست ہوگی. البتہ آسانی کے ساتھ اگر جہت معلوم ہو سکتی ہے کہ جہت صحیح ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے. عنایت اللہ مشرقی نے ایک زمانے میں بڑا شور شر کیا کہ مسجدوں کے قبلے ٹیڑھے ہیں, تو سب بےحودہ بات, کیونکہ ریاضی کا امام تھا, ریاضی کا ماہر تھا. اس لحاظ سے اس نے کہا کہ لاہور کی شاہی مسجد کا رخ تو ٹھیک ہے, باقی سب مسجدوں کے رخ خراب ہیں, لہٰذا سب کی نمازیں باطل ہوئی. یہ بالکل بےحودہ بات کی غلط بات. تو ریاضی کے اصول پر تو جہت متعین کرنے کا حکم ہی نہیں ہے, تو فطری طریقے پر حکم دیا گیا ہے, اور پھر وہ جہت کی طرف دیا گیا ہے, عین کی طرف نہیں دیا گیا. اگر عین کعبے یا عین مسجد حرام کی طرف حکم دیا جاتا تو یہ بھی دشوار تھا, جہاں لمبی قطاریں ہو جاتی ہیں فرض کر ان کی تو جہت نہیں آئے گی. اس واسطے جہت کا لفظ فرماتے ہیں فقہائے کرام, جو طرف کے معنی سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اس کی طرف رخ کرو جہاں بھی تم ہو وہاں. اب سواری کے اوپر بھی یہی حکم ہے, جن سواریوں پر انسان اپنا رخ صحیح کر سکتا ہے ان پر رخ کرنے کا مسئلہ بالکل زمین جیسا ہوتا ہے, جیسا زمین پر رخ صحیح کرو, اگر رخ معلوم ہو رہا ہے صحیح تو رخ کا کرنا ضروری ہے, شرائط میں سے ہے. چنانچہ استقبال قبلہ شرائط صلات میں سے ہے, جیسا تعارف کپڑے کا ہونا, مکان کا پاک ہونا وغیرہ, اسی طریقے سے شرائط میں داخل ہے یہ. تو ریل گاڑی پر بھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, آدمی کھڑے ہو کر کے ٹھیک کر سکتا ہے, اور بحری جہاز کے اندر زمین جیسا حکم ہو. اور بعد میں اگر انحراف ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ابتدا میں تو رخ ادھر کر لینا چاہیے, اور جہاں ممکن ہی نہیں ہے یا مشتبہ ہو گئی ہے جہت تو وہاں تحری کا حکم ہے, کوشش کر کے اس کو متعین کر دیں کہ ہاں ادھر ہی ہوگا رخ اور نماز پڑھ لیں. اس کے بارے میں پہلی آیتیں گزر چکی ہیں, اے نماز ولو فسم وجہ اللہ. صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جن سے اندھیرے کے اندر کعبے کی جہت متعین نہ ہو سکی, ہر ایک نے کوشش کر کے اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھی. اللہ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ سب کی نماز مقبول ہو. اے نماز ولو فسم وجہ اللہ. یہ تو خانہ کعبے کی طرف ہو جہت کا مسئلہ ہو گیا کہ ادھر رخ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. اور آگے اہل کتاب کا حال اللہ تعالی نے بیان کیا جو اس سلسلے میں مخالف ہیں, شدید قسم کے مخالف ہیں اہل کتاب. اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, لیکن دیدہ اور دانستہ وہ مخالفت کر رہے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ یہ جہد دی جائے یہ ٹھیک, کیونکہ کتابوں میں جب لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا, کیوں مخالفت کر رہے ہیں. لیکن دیدہ و دانستہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا باپ یہودی عالم تھا, چچا بھی یہودی عالم تھا, یہ یہودی خاندان سلوت تھی, خیبر کے یہودی باپ اور چچا دونوں عالم. حضور جس وقت مدینے تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد تو یہ دونوں حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے, آپ سے ملاقات کی, گفتگو کی. پھر جب واپس پلٹے تو باپ اور چچا کی گفتگو ام المومنین نے سنی. ایک گفتگو, چچا پوچھتا ہے ان کے باپ سے, بتلاؤ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ تو کہنے لگا صفیہ کا باپ کہ ہاں یہ وہی ہے جس کی نشانیاں ہمارے ہاں بتلائی ہوئی ہیں. تو پھر اگر وہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, مان لینا چاہیے. لیکن صفیہ کے باپ نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آخر دم تک مخالفت کروں گا اور اس کے پروگرام کو نہیں چلنے دوں گا. یہ موجود ہے تاریخ کے اندر. دیدہ اور دانستہ یہ لوگ مخالفت کرتے تھے. تو بعد میں اس کا باپ قتل ہوا خیبر کی لڑائی میں, اور حضرت صفیہ جو تھی وہ لونڈی بن کر آئی. پھر حضور نے آزاد کر دیا, اس کا نکاح کیا. انہوں نے یہ سنایا کہ یہ میرے باپ اور چچا کی گفتگو تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں کتابوں میں ذکر کیا گیا, لیکن دیدہ اور دانستہ مخالفت کرتے تھے اور اپنے اس یہودیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آخر دم تک مخالفت کریں گے اور ان کے پروگرام کو نہیں چلنے دیں گے. اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ ان کے پاس کسی قسم کی نشانی بھی لے آئیں تو یہ ماننے والے نہیں مانیں. انجیل کے اندر بھی موجود ہے لیکن وہ تشبیہ کی زبان میں یہ بات موجود ہے. لوکا کے انجیل میں جب مسیح علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے, تھوڑے وقت پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تمہاری طرف اپنے باپ اپنے خداوند کی جانب سے اس موعود کو بھیجتا ہوں, موعود جس کا وعدہ کیا گیا. لیکن اے لوگوں تم جب تک تم کو عالم بالا سے قوت حاصل نہ ہو تم یروشلم میں ٹھہرنا. یہ ہے اس کی تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے گئے تھے آسمان کی. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہجہان کے زمانے میں تھے، بہت بڑے عالم تھے. بیضاوی کی تحاشیہ لکھا شیر بیضاوی فرماتے ہیں، پہلی کتابوں میں پیشن گوئی ہیں، بعض شریف ہیں بعض کنائے کی زبان میں. یہ جو آیت ہے یہ کنائے کی زبان میں کنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ موعود وہی شخص ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم جب تک عالم بالا سے قوت حاصل نہ ہو یروشلم میں ٹھہرنا، یعنی تمہارا قبلہ یہی ہوگا، جب قوت حاصل ہو جائے گی پھر وہ تبدیل ہو جائے گا. اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے. تو استقبال قبلے کی طرف ان الفاظ کے ساتھ یروشلم میں ٹھہرنا، یروشلم کے اندر ہی بیت المقدس ہے، جب قوت آئے گی اور فتح ہو جائے گی اور وہ غلبہ ہو جائے گا پھر صدر ہو رخ کی تبدیل ہو جائے گی، پھر یہ نہیں رہے گا یروشلم قبلہ نہیں رہے گا. اب یروشلم سابق قبلہ محترم ہے معزز ہے، لیکن اس رخ کر کے نماز پڑھنی درست نہیں ہے، منسوخ ہو گیا، وہ اس وقت تک تھا. تو یہ رخ کرنے کا مسئلہ، خانے کعبے کی طرف جو رخ کرتے ہیں تو رخ کا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سینے کے ساتھ اس کا اعتبار ہے. چہرے کا ہونا یہ سنت ہے، سینے کا ادھر ہونا اس جیت میں ہونا یہ فرض ہے. چنانچہ اگر نماز کی حالت میں سینہ منحرف ہو گیا بدل گیا تو نماز باطل ہوگی، ورنہ نہیں. چہرہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو وہ مکروہ ہی ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی. یہ استقبال قبلہ جو ہے نماز کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ملت ابراہیمیہ کو ماننے والوں کا شعار یوں بتلایا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم، جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کا مال جان محفوظ ہوتا ہے. یہ قبلتنا فرمایا ہمارا قبلہ، یہودی بھی تو رخ کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف نہیں کرتے، مثال نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے، ذبیحہ بھی کھاتے ہیں لیکن مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کو نہیں کھاتے ہو. اس کو شعار میں بتایا گیا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. تو دیانند سرسوتی جو ہندو تھا آریہ سماجیوں کا لیڈر، اس نے اعتراض کیے مسلمانوں کو، مسلمان ہم کو بت پرست کہتے ہیں تو خود ایک مکان کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ بت پرست نہیں ہے؟ کعبہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے بھی، ایک عالم دلی میں رہتے تھے جن کا نام تھا ابو منصور، ایک مولانا رحمت اللہ کی رانوی تھے اس دور کے اندر جو یہاں سے جس کر کے مکے گئے تھے، سولفیہ مدرسہ جنہوں نے قائم کیا تھا، انہوں نے عیسائیت کی تردید میں ایک اتنی اچھی کتاب لکھی ہے کہ سنڈے ٹائم جو اس زمانے کا لندن کا اخبار تھا اس نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ اگر اس کتاب کو دنیا میں پڑھا گیا دیر تک تو عیسائیت کی ترقی ختم ہو جائے گی. کتنی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے عیسائیت کی ترجیح میں، عربی زبان میں، اس کے ترجمے میں اب اردو میں بھی ہیں. یہ لوگ تھے جواب مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا تھا ہندو جو تھا آریہ سماجیوں کا. آریہ سماجی جب بت پرستی سے گھبرا گئے، بت پرستی کو فطرت کے خلاف کی تھی کیونکہ 33 کروڑ دیوتا ہندوؤں کے سمجھے جاتے ہیں، ایک دو بھی نہیں ہے، 33 کروڑ دیوتا کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. جب بیت مباحثہ ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، یہ تو شرک تو انسان کی نیچر کے خلاف ہے. تو انہوں نے سب سے انکار کر دیا اور کہا کہ خدا ہے اور مادہ ہے، روح ہے، بس 3 چیزیں. یہ بت پرستی جو ہے غلط ہے، یہ آریہ سماجیوں کا یہ مطلب. لیکن بدبختوں نے مشرق پھر بھی رہ کے امادے کو میٹر کو قدیم تسلیم کیا. یہ سب حادث روح بھی حادث ہے, صرف خدا کی ذات قدیم ہے, ازلی اور ابدی ہے. تو یہ تسلیس میں مبتلا ہو گئے جیسا نصارہ تسلیس لعنت میں مبتلا, باپ بیٹا روح القدس. اسی طریقے سے آریہ سماجی بھی یہ روح مادہ اور خدا تین تسلیس میں وہ بھی مبتلا. اس نے جب اعتراض کیا تھا تو مولانا نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو جواب دی اور ایک کتاب لکھی ہے جس کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں اس کے 10 سوالات کا الگ جواب ہے اور ایک میں صرف قبلے پر جو اس نے اعتراض کیا. مولانا کی مشہور کتاب ہے, اس کا نام قبلہ نما ہے, بہت دقیق ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے. تو مولانا نے یہ فرمایا جواب میں کہ تم ہم پر اعتراض کرتے ہو, کجا ہمارا استقبال کرنا اور کجا تمہاری بت پرستی. تم تو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو, ان کی پوجا کرتے ہو, ان کو نافذار سمجھتے ہو, اور ہم صرف استقبال کرتے ہیں. استقبال کا لفظ ہی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ توجہ ہے صرف ادھر, کجا یہ قبلہ پرستی نہیں ہے. توجہ استقبال کا معنی توجہ ادھر, اپنی توجہ ادھر کر دو بس. یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہے زمین آسمان. تمہارا مقصود ہوتا ہے وہ, ہمارا صرف رخ ادھر ہوتا ہے. ہمارا مقصود تو خدا کی ذات ہوتی ہے. پھر استقبال کرنا ضروری ہے, نیت بھی ضروری نہیں. کعبے کی طرف نیت ضروری نہیں ہے, رخ ادھر ضروری ہے. اور عبادت کے اندر تو نیت ہوتی ہے, ارادے سے اور نیت سے انسان عبادت کرتا ہے. بتوں کی پوجا بھی ارادے سے کرتے ہیں لوگ. ادھر تو ہمیں تو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے رخ ادھر کر لینی ہے. ہم کہاں ان کی یعنی دیواروں کی یا مکان کی پوجا کرنے والے ہوں. پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اول سے آخر تک لے کر کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کعبے کی تعظیم کا ذکر ہو. ہر ہر لفظ میں اللہ کی تعظیم کا ذکر ہے اول سے آخر تک. اور پھر ہم کعبے کی جو دیواریں ہیں یا پتھر ہیں, وہ ہمارا منشا ہی نہیں ہے. اگر وہ پتھر اٹھا دیے جائیں, دیواریں منہدم ہو جائیں, پھر بھی ہم نے ادھر ہی رخ کرنا ہے. اب بت کو ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاؤ, ادھر جائے گا ہندو وہاں پوجا کرنے کے لیے. اور عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں انہوں نے جب کعبے کی تعمیر کی, سب دیواریں ہوں, کوئی دیوار نہیں, لیکن نماز ادھر ہی پڑھتی. عبداللہ ابن زبیر نے بڑی دانائی سے ایک بات کی تھی, دیواریں ارد گرد ایک کنات کھڑی کر دی, پردہ کھڑا کر دیا, اندر دیوار نہیں ہے. جب تک دیواریں اتنی اتنی اونچی نہیں ہوئی, اس وقت تک پردہ ارد گرد رہا, نمازیں ادھر ہی پڑھتے رہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارا وہ صرف ایک جہت ہے, وہ معبود نہیں ہے. اور دیکھو پھر لفظ جو ہے بیت اللہ کہتے ہیں, اللہ تو نہیں کہتے. اللہ کا گھر یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص کوئی مہربانی ہے وہاں. یہ لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ یہ معبود نہیں. مکان جب ہوتا ہے تو کسی مکان کی طرف جب آدمی جاتا ہے تو مقصود مکین ہوتا ہے, مکان نہیں ہوا کرتا. یہ لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ ہمارے مقصد کیا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے. پھر مستحق عبادت وہ ذات ہی ہو سکتی ہے جو خود بخود موجود ہے, جس کا قیام اور بقا دوسروں کے ساتھ ہو, وہ کیسے مستحق عبادت کی ہو سکتی ہے. کعبے کو تو آدم علیہ السلام نے بنایا, فرشتوں نے بنایا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اس کا قیام تو دوسروں کے ساتھ ہے, وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. اور آخری جواب مولانا نے یہ دیا کہ ہم کعبے کی طرف نہیں کر رہے, بھائی کعبے کو ہم معبود نہیں مان رہے, تجلی گاہ معبود مان رہے, معبود کی تجلی کا مقام. اور جو تجلی ہوتی ہے یا عکس ہوتا ہے, یہ اس چیز کا عین ہوتا ہے سب. گویا کہ ہم اس تجلی کی طرف عبادت کر رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں، تو وہ عین خدا کا عکس جو ہوتا ہے جس کا بھی لیں گے آپ عکس تصویر، تو یہ اس شخص کی سمجھی جائے گی، کسی اور کی نہیں. تجلی بھی اسی طریقے سے، جس کی تجلی ہوگی وہی تجلی. اور پھر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات جو ہے، ایسے جیسا سورج کی تجلی، اب آئینے کو دیکھیں تو کعبے کو کیوں متعین کیا؟ تو ساری کائنات پر پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ کائنات، ساری کائنات سے یہ تو زمین ہے، یہ کرے ہیں یا کچھ فضا ہے، آگے عدم ہے. عدم مانے کچھ نہیں، نیستی. نیستی پر جب تجلی پڑتی ہے تو وہ واپس پلٹتی ہے. واپس جب پلٹتی ہے تو بالکل ایسا سمجھ لیں جیسا کوئی آئینہ ہو، اور آئینے کو سورج کے سامنے کر دیں. جب سورج کے سامنے کر دیں تو اس کے درمیان سے وہ اس کی چمک نظر آتی ہے. آئینہ سارا اس قابل ہے لیکن چمک درمیان سے ہے، نظر آتی ہے. یہ بالکل تجلی جو ہے نا وہ ہے. اگر کہ عام ہے لیکن وہ خانے کعبے کی جگہ سوچتی ہے وہ، اور وہاں شیو اور انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس مقام کو، یعنی مطلب ہے جہت رکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ روح کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، اس کی بھی جہت کوئی نہیں، اور روح کو بھی جہت کی ضرورت نہیں ہے. اور جسم جو ہے یہ مادی چیز ہے، احساس کی اس کے لیے یہ رخ متعین کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کا جماؤ ہو، استقرار ہو. جسم مادی ہے تو اس کی توجہ جس مکان کی طرف ہوگی وہ بھی مادی ہوگا، اس لیے خانہ کعبے کو مقرر کیا گیا. تو حقیقت میں اس تجلی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں جو کہ وہ صفت بنتی ہے اس ذات کی جس کی وہ تجلی پڑ رہی ہے، مطلب ہے. اور یہ وہ مرکز ہے جیسا آئینے کے درمیان سے اس روشنی جو نظر آتی ہے، اسی طریقے سے اس خانہ کعبے کا حال. اس مقام میں سب سے زیادہ تجلی الہی کا فروغ ہوتا ہے، لہذا اسی کو کعبہ بنایا گیا. اور کائنات میں سب سے پہلے، جیسا کہ کعبے کی بنیاد جہاں ذکر ہوئی ہے، جعلنا البیت مثابتا للناس، عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے زمین یہ پانی پر تھی تو بلبلا اس مقام میں اٹھا تھا، اسی لیے مکے کو وسط البلاد کہا جاتا ہے. یہ تمام کائنات یہ زمین کی ناف ہے، یہ اسی ابھار کو یہ ابھرا تھا یہاں، یہ خانہ کعبے والا تھا. تو بہرحال یہ ہمارا رخ جو ہوتا ہے یہ خانہ کعبے کی طرف. فرمایا اگر آپ ہر قسم کی نشانی بھی ان کے پاس لے آئیں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ بعض ان کے بعد کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ ہے. یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف، نصارہ اس پتھر کی طرف، صخرہ جو ہے اس کی طرف کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے اس پر مگن ہے. بعض بعض کے قبلے کا اعتبار کرنے کے لیے تیار، تعصب کے اندر یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جب تک خدا کا حکم تھا اس وقت تک آپ عذر رخ کرتے تھے مسئلے اس کے خاطر. اب جب حکم وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا، اب آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. اور ان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بھی بعض بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور اگر آپ ان کی خواہشوں پر، یعنی ان کی مرضی کے مطابق چلیں، جبکہ آپ کے پاس قطعی خدا کی طرف سے علم آ چکا ہے، تو پھر آپ تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. جیسے کا فرمایا لینا شرکتا لتکونن من الخاسرین، ظالمین بھی فرمایا. فرض کرو اگر شرک آپ سے سرزد ہو تو آپ بھی ناکام نامراد ہوں گے اور ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر یہاں قطعی حکم آنے کے بعد یہ کہ یہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات ہی مان لی جائے، تو یہ تو بے انصافی ہوگی، آپ کی ظالموں میں اس وقت شمار ہوں گے. یہ ناممکن ہے. امام رومی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ، بعض بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے اور وہ صرف جہت کی حیثیت رکھتا ہے. رومی صاحب نے یہاں پر قبلے کے سلسلے میں اپنی مثنوی میں نکات پیدا کیے ہیں. فرماتے ہیں قبلہ شاہاں بود تاج و کمر، قبلہ ارباب دنیا سی مظر، بادشاہوں کا قبلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ تاج اور پٹکا ہوتا ہے، وہ اسی کی فکر میں رہتے ہیں کہ بادشاہی کا تاج ہمارے سر پر ہو اور سنہری پٹکا ہماری کمر میں باندھا ہو. اور دنیا دار لوگوں کا قبلہ سونا اور چاندی ہوتی ہے. سی مظر قبلہ صورت پرستہ آب و گل، قبلہ معنی شناساں جان و دل. صورت پرستوں کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ آب و گل ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا پتلا گل، اسی پر وہ فریبتا ہوتے ہیں، حقیقت تو یہی ہوتی ہے. اور معنی کو پہچاننے والے لوگ جو ہیں معنی شناس، ان کا قبلہ جان اور دل ہوتی ہے، وہ دل اور روح کی صفائی کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. قلب کی صفائی نصیب ہو، روح کی صفائی نصیب ہو. قبلہ زہاد و محراب قبول، قبلہ بدسیرتاں کار فضول. زاہدوں کا قبلہ قبولیت کا محراب ہوتا ہے، ان کی نگاہ ہمیشہ اس پر ہوتی ہے کہ ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں کسی طرح. اور بدسیرت لوگوں کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ فضول کام ہوتا ہے جس میں وہ لگے رہتے ہیں، آگے ان کا قبلہ وہ ہوتا ہے. قبلہ تن پروراں خواب و خرش، قبلہ انسان بدانش پرورش. تن پروروں کا قبلہ جو ہوتا ہے سونا اور کھانا پینا بس، ایش عشرت، یہ ان کا قبلہ، اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور انسان کا قبلہ جو ہے بحثیت انسان ہونے کے، وہ عقل اور دانش کی پرورش ہوتی ہے، ہمیشہ وہ عقل و دانش کو مد نظر رکھتا ہے کہ کوئی بات عقل و دانش کے خلاف نہ ہو. قبلہ عاشق وصال بے زوال، قبلہ عارف جمال ذوالجلال. عاشق کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ لا زوال وصال، ایسی ملاقات جس کے بعد زوال نہ ہو. اور عارف لوگوں کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ جمال ذوالجلال، خدا ذوالجلال کے جمال کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس تک ہماری رسائی ہو جائے. قبلہ اصحاب منصب مال و جاہ، منصب والے لوگوں کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ مال و جاہ ہوتا ہے. قبلہ آل سلوک اسباب راہ، اسلوک والے خدا کی راہ پر چلنے والے جو ہوتے ہیں ان کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ اسباب راہ ہوتا ہے، راستے کے اسباب مہیا ہو جن کی وجہ سے ہم منزل تک پہنچ سکیں، وہ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں. قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، حرص اور آرزو والے کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ خواہش ہوتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو کسی طرح. قبلہ کان توقعی بر خدا، اور قناعت کرنے والے کا قبلہ جو ہوتا ہے خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوا کرتا. یہ مانتا بتاب ان قبلتم و ما بعضهم بتاب ان قبلت بعض. اس پر امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکات پیدا کی، قبلہ ہر ایک کا جدا جدا، ہر ایک اپنے اپنے قبلے پر ہی لگا دیا. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو. یہو کی ضمیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع ہوتی ہے، اور یا قرآن کی طرف راجع ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تحویل قبلہ، یہ قبلے کی حقیقت کی طرف راجع ہو رہی، اس کو جانتے ہیں. آخر زمان نبی قبلہ یہی ہوگا، اس طرح جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بیٹا ہر وقت پرورش میں ہوتا ہے، اس میں کبھی تردد تو نہیں ہوا، ہر وقت گود میں ہوتا ہے، پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں، کبھی تردد نہیں ہوتا. عبداللہ ابن سلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھی موجود تھی. عبداللہ ابن سلام کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں تو تردد ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ماں نے کوئی خیانت کی ہو، لیکن اس پیغمبر کے بارے میں مجھے ایک لحظہ بھی کبھی شک و تردد نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی خدا کا آخری نبی ہے جس کا ذکر ہم تورات میں سب کتابوں میں پڑھتے رہے. تو فرمایا بے شک اے گروہ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، لہذا حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہو کسی طرح بھی شک اور تردد کرنے والے. ابھی اور بھی مزید قبلے کے احکام آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکل وجہۃ هو مولیها فاستبقوا الخیرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولكل وجهة اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے وہ اس کی طرف اپنا رخ کرنے والا ہے بس سب کچھ کرو نیکیوں کی طرف جہاں بھی تم ہوگے لائے گا تم کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ومن حیث و خرجتا اور جس جگہ سے بھی آپ نکلے فول وجہ کا بس پھیر دیں اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اور جہاں سے بھی آپ نکلے پس پھیر دیں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف اور جس جگہ بھی تم ہو پس پھیرو اپنے چہروں کو شطرہ ہو اس کی طرف تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی الزام اور کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فلا تخشوم ان سے نہ ڈرو بخشونی اور مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ بیت اللہ شریف کو قبلہ جب مقرر کیا گیا اور حضور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ رخ نماز میں اس طرف کریں تو اہل کتاب یہود اور نصارہ کا تعصب حد سے بڑا ہوا ہے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہید کے اندر ہی فرما دیا کہ جب یہ حکم آئے گا تو جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو بے وقوف بنا لیا ہے وہ ضرور اعتراض کریں گے لیکن ان کے اعتراضوں کی طرف توجہ نہیں کرنی اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ بیت المقدس کی طرف جو حکم دیا گیا تھا وہ وقتی تھا عارضی تھا اور مصلحت کی خاطر تھا وہ اصلی قبلہ تو یہی ہے اس کی طرف اب حکم دیا گیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور رضا بھی یہی تھی اور سابقہ کتابوں کے اندر اس کا ذکر بھی تھا کہ آخری دور کے نبی کا اور آخری امت کا قبلہ وہی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ کعبے کو قبلہ مقرر کیا جاتا ایک اور وجہ بھی ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آل کتاب کی تعصب کو بیان فرمایا کہ بڑے متعصب لوگ ہیں یہ نہیں پیروی کریں گے بلکہ یہ نکتہ چینی کریں گے اعتراض کریں گے اور آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا ہی کرتے رہیں گے لیکن آپ صحیح راستے پر قائم رہیں اور اس پر چلتے رہیں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بھی بیان فرمائی ہے یہاں وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ اور ہر امت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے اپنی عبادت کے اندر. کوئی امت بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی کوئی جہت نہ ہو. اب جہتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, محرف بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہر قوم کے اندر قبلہ ضرور رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آخری امت کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا تو آل کتاب کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ تو سنت اللہ ہے, اسی طرح رہا ہے. ہر امت کا ہے قبلہ, ہر ایک امت کی ایک جیت ہوتی ہے, اس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. اس کے خلاف بات کرنی یہ تو بڑی بے انصافی ہے. سنت اللہ ایسی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتلا دی گئی کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے. ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے, اور ایک فرعی مسئلہ ہے. کوئی بنیادی اور اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر انسان بہت اصرار کرے اور کھڑا رہے اس پر. یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد فرمایا فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو نیکیوں کی طرف. اصل بنیاد تو نیکی ہے, نیکیاں کمانے کی کوشش کرو اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اگر وہ بات نہیں ہے تو ایسی معمولی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہنا یہ بے انصاف لوگوں کا کام ہے. یہ تو معمولی بات ہے, اس کو اور بھی آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے اس کی صورت کے اندر. اصل تو مقصد عبادت کرنا ہے. اب جہت جون سی بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں, مشرق مغرب تو سارا اللہ کا ہی ہے. یہ تو جہت کے اندر تو یہ بات منحصر نہیں ہو جاتی کہ اسی جہت میں ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی توجہ دوسری جہت میں نہیں ہے. تو ہر امت کے لیے یہ سلسلہ رہا. اصل بات دیکھو کہ وہ خدا کی عبادت اور نیکی حاصل کرنا, یہ مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے, ایک حکم ہے. اور یہ صرف عبادت کا ایک وسیلہ سمجھ لیں یا اس کی ایک شرط سمجھ لیں, کوئی یہ بنیادی بات نہیں ہے جس پر اتنا اصرار کیا جائے. ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے. تو اب یہ اگر اللہ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا, یہ کیوں اعتراض کرتے اور اصلیت کو کیوں اختیار نہیں کرتے یہ لوگ؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ قبلہ ایک جامع قبلہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے, ہر طرف سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں لوگ, اس کو ایک قسم کی مرتبیت حاصل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا ہے. اور پھر سابقہ کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بتلائی گئی کہ آخری امت اور آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا, تو یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ بتلا دیا گیا کہ قبلے کی جہت کی طرف رخ کرنا یہ بنیادی مسئلہ بھی نہیں ہے, فرعی مسئلہ ہے. اصل میں فاستبقوا الخیرات, سب کر کرو نیکیوں کی طرف, یہ اصل بنیاد یہ ہے. نیکی کرو, خدا کی عبادت کرو, جو اصل بنیادی چیز ہے. اینما تکونو, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. جہاں بھی تم ہوگے, جس جہت میں ہوگے, خدا تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا. اور آخرت کے اندر بھی سب کو اکٹھا کرے گا, محاسبہ کرے گا. اور دنیا کے اندر اللہ نے بیت اللہ شریف پر اکٹھا کر لیا سب لوگوں کا رخ, ادھر متعین